Nas oglądają na portalu polskieradio24.pl. Przypominamy, że jest to niedawno otwarty portal, na którym Państwo znajdą wszelkie informacje, także ten stream, który tutaj się odbywa. I już nadchodzi właśnie ten moment i za chwilę będziemy mogli podać Państwu pierwsze sondażowe wyniki Exit Poll. Czekamy na nie, przypomnę, w gościnnym studiu imienia Władysława Szpilmana w siedzibie Polskiego Radia. I już widzimy PiS 32,3%. Koalicja Obywatelska 24,7%. PSL 16,6%. Następnie bezpartyjni samorządowcy 6,3%. Tak samo Kukiz 15,6%. Niespełna 6%, 5,7% to jest wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Inne 3%, czyli mamy... No tam jeszcze mamy, zdaje się, Razem wyniki te, nieco ponad procent. Już Państwo wiedzą, kto wygrał w skali kraju. Oczywiście teraz najciekawsze będzie to, jak rzecz będzie przekładała się na wyniki w poszczególnych sejmikach, bo tam od układu sił zależy to, kto w danych województwach będzie rządził. No i oczywiście będziemy też czekali na wstępne informacje o tym, jak wypadli poszczególni kandydaci na prezydentów miast. Mamy teraz informacje, czy czekamy na informacje, co się będzie działo w największych miastach, bo na to też... Mamy informację pierwszą z Warszawy. Rafał Trzaskowski wygrywa, proszę Państwa, wybory w pierwszej turze na prezydenta Warszawy, osiągając nieco ponad 54%, więc ta mobilizacja wyborcza, ta frekwencja, która tak rosła w stolicy, o której zresztą mówili nasi goście, publicyści, jak to dzisiaj ustawiały się wielkie kolejki do komisji wyborczych, no to przełożyło się na bardzo dobry wynik kandydata Koalicji Obywatelskiej. Adrian Klarenbach jest z nami i jego goście polityczni, myślę, że mają co komentować. Przede wszystkim politycy, bo to wieczór polityków, ale mówi się o tym, że to święto demokracji. Mówi się też o tym, że to właśnie dziś w rękach ludzi, czyli obywateli, czyli wyborców, wprost mówiąc, losy partii i nie tylko. Joanna Augustynowska, Koalicja Obywatelska, od dziś chyba już można tak mówić, a nie tylko sama Platforma Obywatelska. Jestem członkiem partii Platforma Obywatelska, ale tak dzisiaj reprezentuję Koalicję Obywatelską. Marek Sawicki wciąż reprezentuje Polskie Stronnictwo Ludowe. Niezmiennie, tak. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Dobry wieczór panom i pani. Zacznijmy w takim razie od pani poseł. Pani poseł, pierwsze wyniki te exit pole, które dotyczą miast, bo chyba te miasta najbardziej się Koalicja Obywatelska biła. Znaczy, poczekajmy oczywiście na ostateczne wyniki, natomiast ja się cieszę z dwóch rzeczy. Przede wszystkim cieszę się z tego, że duża frekwencja, dużo większa niż 4 lata temu, to po pierwsze. Po drugie, cieszę się, że tak naprawdę udało się w niektórych miastach, jak wskazują te wyniki, już w pierwszej turze dokonać wyboru, dobrych wyborów, dobrych gospodarzy. Cieszę się, że wyborcy nam zaufali i trzymam kciuki, żeby te wyniki były jeszcze bardziej korzystne. Pani poseł, ja nie wiem, czy telewizje już podały informacje z Gdańska, ale tam najprawdopodobniej do drugiej tury wyborów przejdzie Paweł Adamowicz, który notabene nie jest popierany przez Platformę Obywatelską. I proszę zgadnąć, kto. Wie pan, to dla ułatwienia to powiem, że nie jest to Jarosław Wałęsa. W związku z powyższym, jak zachowa się tam Platforma Obywatelska? Dlaczego operuje w tej chwili Gdańskiem? To jest o tyle ciekawe, że Jarosław Wałęsa w jednym z ostatnich wywiadów przed ciszą wyborczą mówił wprost, że nie warto oddawać swojego głosu i tracić go na Pawła Adamowicza, bo niewykluczone, że za chwilę usłyszy zarzuty jeszcze większe i niewykluczone, że poniesie za te zarzuty sankcje. Podobną sytuację, bądź też analogiczną, mamy w przypadku Łodzi, gdzie Hanna Zdanowska w pierwszej turze uzyskuje 70%. Ale szanowni państwo, poczekajmy do ostatecznych wyników, bo ja się przyznam szczerze, że cieszę się za to, w jaki sposób wyborcy pani poseł, to za chwilę w Łodzi pokazują poparcie dla Jarosława Kaczyńskiego. Przenosimy się na Nowogrodzką. Przenosimy się na Nowogrodzką w tej chwili. Tam mówi już Jarosław Kaczyński. Jednocześnie będziemy musieli, i to jest mój główny przekaz, bardzo ciężko pracować w ciągu kolejnego roku. także po to, żeby w ostatnich momentach przed wyborami nie spadały na nas różne ciosy. Bo tak było tym razem. Ja bardzo bym chciał, żeby kolejne wybory w Polsce przebiegały w lepszej atmosferze, żeby tego, co nazywa się w tej nowopolszczyźnie fake newsem, było dużo, dużo mniej. Bo było bardzo dużo... Żeby każdy podejmował decyzję taką, jaką uważa, ale żeby jednocześnie każdy Polak wiedział, że w ciągu tych 4 lat pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska poszła do przodu. I to bardzo mocno. I pod wieloma względami. I żeby tak się stało, to powtarzam, trzeba pracować, pracować i jeszcze raz pracować. Rozpoczęła się kampania wyborcza, która będzie miała swój koniec w maju 2020 roku. Kawał ciężkiej roboty przed nami. No ale damy radę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, był człowiek, jest człowiek, który niebywale dużo zrobił w tej kampanii. Jego twarz była symbolem tej kampanii. Ilość spotkań, no nie do obliczenia, nie potrafię powiedzieć ile. Zapraszam tutaj pana premiera. I oddaję mu głos. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim, których na trasie tej naszej spotkałem, z wszystkim, z którymi pracowaliśmy tak bardzo intensywnie, dlatego bardzo dobrego wyniku, bo jeżeli się potwierdzą te sondaże 32 z hakiem, to rzeczywiście będzie to jeden z najlepszych wyników w ogóle w historii III Rzeczpospolitej, ale jeszcze zaczekajmy. Ale najważniejsze to rzeczywiście praca, pokora i służba, czyli dalsza ciężka praca na rzecz zwycięstwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego przede wszystkim i do Parlamentu naszego za rok. I to jest w zasięgu ręki. To jest najważniejsze, że o tym przekonaliśmy się podczas tych wyborów, że dotarcie do wyborców jest najważniejszą rzeczą. Coraz lepiej to robimy, musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić. Mamy szansę na dotarcie do wszystkich Polaków i przekonanie ich do siebie, bo widać, że rok po roku przekonujemy coraz więcej naszych obywateli. Chciałem bardzo podziękować kapitanowi naszej drużyny, panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo to wszystko... Dziękuję Państwu. Ten pan ma na imię Mateusz, też bardzo. Nie, ja chciałem. Dziękuję. Szanowni Państwo, już kończąc, chcę podkreślić rolę drużyny, bo to praca, pokora, służba, ale również cały zespół, cała drużyna i wszyscy razem jesteśmy rzeczywiście w stanie dalej zmieniać Polskę, docierać do wyborców, pokazywać, że między rządem a samorządem może być dobra współpraca dla naszych małych ojczyzn i dla naszej wielkiej ojczyzny, która oby poprzez wybory naszych Polaków, naszych obywateli stawała się państwem coraz to lepszym, coraz to silniejszym i bardziej dumnym. Takim się stanie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Jestem o tym przekonany. Szanowni Państwo, mamy dobry wieczór. Cieszmy się. Dziękuję bardzo. Przypomnę do słów byłego premiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. To jest dla jednych dobry wieczór, dla innych nieco gorszy wieczór. Jedni mogą się cieszyć, inni mogą utyskiwać. W naszym radiowym studiu Janna Augustynowska, Marek Sawicki, Tomasz Rzymkowski, Ryszard Czarnecki. Pani poseł Augustynowska była przy głosie i do tego głosu wracamy. Tak, ja bardzo żałuję tylko, że w publicznym radiu nie mieliśmy okazji, żeby wysłuchać głosu i przemówień zwycięzców chociażby Warszawy. Pani poseł, dam szansę. No, na pewno nie, po prostu zastanawiam się, dlaczego wysłuchaliśmy wypowiedzi pana Jarosława Kaczyńskiego. Cieszę się też natomiast z tego, co powiedział Jarosław Kaczyński, że w końcu trzeba się wziąć do pracy. Liczę, że zacznie w końcu wykonywać swoje obowiązki poselskie i wróci do gmachu Sejmu. Już najbliższe posiedzenie Sejmu we wtorek. Panie prezesie, także trzymam pana za słowo. I powiem tak, no oczywiście warto się cieszyć, że ludzie zdecydowali, że ta duża frekwencja pokazuje dużą świadomość, że ludzie mają potrzebę decydować o tym, że czują, że ich głos ma znaczenie. I to jest coś, co należy docenić, coś, co należy pochwalić i z czego powinniśmy być dumni. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Wytłumaczę pani, dlaczego w polskim radiu mówił prezes Kaczyński, ponieważ jak rozumiem, mówił lider partii, która uzyskała najlepszy wynik do sejmików. Ale to nie jest więcej. Obiektywne, po prostu. Najlepszy wynik do sejmików. Ale pole nie są obiektywne? Znaczy, ja rozumiem, że jak w Warszawie państwo wygrywacie, to jest to obiektywne, a jak przegrywacie w Polsce, bierzecie w kuper w Polsce, to jest nieobiektywne. Ja po prostu tylko bym chciała, żeby słuchacze mogli sobie sami wybierać. O hipokryzji mówimy, kiedy widzimy tylko jedną stronę przekazu. To jest hipokryzja. Nie wiem, czy pani wie, ale to może uświadomię. Otóż, jeżeli te wyniki się potwierdzą, wynik dobrze powyżej 302%, to byłby rekord, nie tylko w historii Prawa i Sprawiedliwości, ale rekord w historii partii politycznych III Rzeczypospolitej. Bo jeszcze nigdy żadna partia polityczna w wyborach do sejmiku, w wyborach samorządowych nie uzyskała takiego wyniku. Do tej pory rekordem był wynik Platformy z 2010 roku, było to wtedy 30%, 19 setnych. Więc takie poparcie... No to błyskawicznie przypomnijmy wyniki wyborów samorządowych, komitetów ogólnopolskich. Prawo i Sprawiedliwość 26,89%, Platforma Obywatelska 26,29%, Polskie Stronnictwo Ludowe 23,88%, SLD, Lewica razem 8,79%. Nowa Prawica jeszcze wtedy funkcjonowała, 3,89 i Ruch Narodowy 3,33. Właśnie, dobrze pan o tym powiedział. Zwracam uwagę, że skoro takie wyniki były wtedy, to znaczy, że myśmy w ciągu tych 4 lat urośliśmy o 6%, a Platforma zatrzymała się na tym poziomie. Platforma spadła, gdybyśmy przyjęli, że rzeczywiście ten exit poll się potwierdzi od początku do końca. Tak, z tym, że uwaga, to była koalicja Platformy Nowoczesnej. Biorąc pod uwagę... 4 lata temu nie. Biorąc pod uwagę wyniki Platformy Nowoczesnej w wyborach parlamentarnych 3 lata temu, to powinniście mieć państwo, proszę mnie poprawić, dobrze ponad 35, około 36% głosów. Macie równo 10% mniej do sejmików, bo sejmiki to są wybory realnie polityczne. Triumfatorami tych wyborów są przedstawiciele dwóch partii, którzy są dziś razem z nami. Niewątpliwie to jest Kukiz 15, więc nowy twór polityczny na scenie naszej partyjnej. Mogę już chyba tak mówić, mimo tego, że sami określacie się jako stowarzyszenie, ale istniejecie od 2015 roku i PSL, który uzyskał wynik dwucyfrowy, jak PSL przewidywał. Panie ministrze, Marek Sawicki. No przede wszystkim ja przypomnę, że cytował pan już nie sondaże exit pollu po wyborach, tylko ostateczne wyniki. 4 lata temu też w sondażach byliśmy na poziomie 17%, natomiast 8 lat temu na poziomie podobnym, jeśli chodzi już o wynik ostateczny. Więc czekam jeszcze z pokorą na ostateczne podliczenia i wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Też chcę przestrzec pana Ryszarda Czarneckiego, żeby nie łapał ryb przed niewodem, bo ostatecznie może okazać się, że to zwycięstwo, tak jak sprzed 4 lat, wcale nie musi oznaczać zwycięstwa, więc warto z pokorą poczekać na ostateczne rozliczenie wyników. Przed 21 publicyści mówili, że głównym celem PiS-u było zepchnięcie PSL-u ze sceny politycznej. Nie zepchnięcie, szanowni państwo, a mówiła o tym wicemarszałek Sejmu pani Mazurek, wyeliminowanie Polskiego Stronnictwa Ludowego. To był taki język i w ostatnim tygodniu kampania, jaka była przypuszczona przez samego Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczpospolitej przeciwko PSL-owi, ona wymknęła się spod wszelkich granic przyzwoitości. Panie ministrze, to po prostu obroniliśmy, obroniliśmy swoją pozycję w wyborach samorządowych, potroiliśmy wynik z ostatnich wyborów parlamentarnych, więc jestem pełen optymizmu. Czyli dobrze przedstawiłem, ale proszę, nie żeby pan minister namawiał, ale jestem pauzę. Pełen optymizmu co do nadchodzących i tak, żeby wyborów pani poseł Augustynowska do Europarlamentu i Parlamentu Krajowego. Tym bardziej, że to ma być wieczór szczęścia dla wszystkich. Grzegorz Schetyna. Super. Kochani, to jest wielki dzień. Ale to początek drogi, zawsze o tym mówiliśmy, że to będzie długi marsz. Dzisiaj robimy pierwszy krok. Dzisiaj po tym, jak założyliśmy koalicję obywatelską, zbudowaliśmy najlepszy, skuteczny antypis. Dzisiaj jest pierwszy krok ku zwycięstwa. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim Polkom, Polakom, którzy byli dzisiaj przy urnach, którzy zagłosowali, którzy wzięli udział w tym wielkim święcie demokracji. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy byli z nami przez te długie tygodnie kampanii. Wszystkim ludziom Platformy Obywatelskiej, ale przede wszystkim Nowoczesnej, Inicjatywy Polska, Katarzynie Lubnauer i Barbarze Nowackiej. Dziękujemy. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy pomagali nam w kampanii, ale chcę podziękować szczególnie tym wszystkim, którzy kandydowali. Ponad 10 tysięcy naszych kandydatów w skali całego kraju. Ale szczególnie chcę pogratulować tym, tym prezydentom, burmistrzom i wójtom, którym udało się wygrać w pierwszej turze. Chcę pogratulować tym wszystkim za chwilę temu, który stoi obok, bo to zwycięstwo jest zawsze smakuje najlepiej, najbardziej, ale chcę podziękować Hannie Zdanowskiej. Chcę podziękować Jackowi Jaśkowiakowi, Jackowi Sutrykowi, Krzysztofowi Żukowi, tym wszystkim ludziom Koalicji Obywatelskiej, którzy wygrali dzisiaj i są symbolem naszego zwycięstwa. A teraz ten, który przez następne 5, a wierzę, że 10 lat, będzie liderem Warszawy, prezydentem miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. To był Grzegorz Schetyna, przemówienie w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. Sondażowe wyniki już znamy, proszę państwa, wyborów samorządowych. Zanim je przypomnę, to jeszcze chciałbym pokazać, jak prezentują się one na tle wyników z ostatnich lat, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, bo za chwilę Adrian Klarenbach będzie znów ze swoimi politycznymi gośćmi rozmawiał i tam już przed chwilą kwestia twardych liczb wywołała mnóstwo emocji. No to spróbujmy teraz przypomnieć, poczynając od początku tej wielkiej polaryzacji, wybory samorządowe, rok 2006, wtedy Platforma wygrywa z wynikiem 27,3%, PiS ma 25%. W wyborach samorządowych 2010 roku Platforma wygrywa, mając niespełna 31%, PiS ma 23%. W wyborach tych ostatnich samorządowych Platforma zdobywa nieco ponad 26%, PiS odrobinę więcej, niemal 27%. W tej chwili wyniki sondażowe, te podane przez Ipsos, wyglądają tak. PiS zwycięzcą z wynikiem ponad 32%, ponad 24% Platforma a właściwie Koalicja Obywatelska. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobywa ponad 16%, czyli wraca mniej więcej do tego poziomu, który miało w wyborach samorządowych z roku 2010. Natomiast ewidentnie widać wielki trend spadkowy, jeśli chodzi o wyniki Lewicy, która po kolei jako Lewica i Demokraci w roku 2006 zdobyła ponad 14%, jako SLD w roku 2010 ponad 15%, jako Lewica Razem niespełna 9% w roku 2014, a w tej chwili wedle sondażu, wedle tego Exit Poll zdobywa niespełna 6%. Tyle jeśli chodzi o wyniki sondażowe tych wyborów i potwierdzone już oficjalne wyniki wszystkich poprzednich wyborów z ostatnich kilkunastu lat, samorządowych wyborów oczywiście. A te wyniki w takim razie potwierdzają słuszność decyzji Polskiego Stronnictwa Ludowego, które podjęło decyzję, potwierdzoną notabene tym wynikiem Exit Polla, że jednak idą sami. Tak, ja uważam, że jeśli chodzi o kolejne kampanie wyborcze, to budowanie bloku anty-PiS nie ma sensu, że po to, żeby skutecznie pokonać i powstrzymać PiS przed całkowitym zawłaszczeniem sceny politycznej, muszą być co najmniej obok PiSu trzy ważne bloki polityczne. Jednym z nich powinien być blok konserwatywno-ludowy, także blok liberalny z Platformą Obywatelską, Nowoczesną, nie wiem kim tam jeszcze. Przepraszam, panie ministrze, to znaczy, że Platforma jest już liberalna? Zawsze taka była. Nie, no przedstawiali się ostatnio jako natomiast potrzebny jeszcze jest blok lewicowy. Problem polega na tym, że ta lewica jest w Polsce za mocno rozproszona i jeśli te trzy bloki staną do wyborów parlamentarnych i do Europarlamentu i Parlamentu Krajowego, to oczywiście pozycja PiSu będzie zdecydowanie niższa. Oddajmy na moment głos Katarzynie Lubnauer, a więc liderce Nowoczesnej. Szanowni Państwo! Możemy śmiało powiedzieć, że miasta pozostały bastionami wolności. Możemy powiedzieć śmiało, że mamy niezłomną Warszawę i niezłomną Łódź. Szczególne gratulacje dla mojej Łodzi. 70, nie wiem do ilu. Ważne, że zwyciężyliśmy. To było miażdżące zwycięstwo. Łódź się nie dała. Ponieważ wszyscy czekamy na dalsze wyniki, więc dziękuję wszystkim wyborcom, wszystkim Polkom i Polakom, ale dziękuję również wszystkim kandydatom z całej Koalicji Obywatelskiej w całym kraju. Zrobiliście wielką pracę i wszystkie te rezultaty są waszą zasługą. To jeden z liderów, a właściwie jedna z liderek Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer. Przypomnijmy, że jest to trio: Grzegorz Schetyna, Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka. W studiu Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15. Pan poseł, do tego prawnik. W związku z powyższym spróbujmy odnieść się do słów Katarzyny Lubnauer, że miasta pozostały bastionami wolności. I mamy takim bastionem wolności okrzykniętą Łódź, gdzie pani prezydent nie dojrze, że z zarzutami, to jeszcze z wyrokiem. Mamy taki bastion w Gdańsku, gdzie Paweł Adamowicz zdobywa, już posiłkuje się danymi, 36,7% głosów poparcia według tego Exit Polla. Sam Jarosław Wałęsa tuż przed wyborami mówi o tym, że niewykluczone, że Adamowicz, mówiąc wprost, pójdzie za chwileczkę siedzieć. Mhm. Odpowiem bardzo chętnie na to pytanie, tylko na początek spróbuję też podsumować wynik wyborów. Jak tu wszyscy siedzimy, mam wrażenie, każdy z nas może powiedzieć, wygraliśmy. Prawo i Sprawiedliwość sumarycznie wygrało te wybory. Największe miasta w Polsce, Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe utrzymało tą swoją pozycję w samorządach. Kukiz 15, my nie mieliśmy żadnych radnych. W tej chwili będziemy mieli. Co najmniej 100% wzrost. No, jeśli nie więcej. I to jest na pewno sukces. To jest na pewno sukces, tym bardziej mówię tutaj o naszym ruchu, czyli Kukiz 15, gdzie nazwijmy to tym imperatywem podstawowym jest zmiana ustroju politycznego państwa. W tym miejscu mogę tylko i wyłącznie podziękować tym wszystkim działaczom, osobom, które chciały startować, zrobiły kampanię wyborczą. No i najważniejsza rzecz, obywatele poszli, to znaczy ten opór. Ja to obserwowałem w obwodowych komisjach wyborczych, gdzie o godzinie 14 zwykle były pustki, nagle robił się ogonek. To znaczy obywatele poszli nie po to, aby konserwować władzę, tylko po to, żeby tą władzę zmienić. No zaraz, w Warszawie rozumiem. Ja w Warszawie nie głosowałem na szczęście, tylko w moim rodzinnym Kutnie i widziałem, rzeczywiście ogonek był, ludzie przyszli, aby zmienić władzę. Danych z Kutna nie mamy, nawet tych ekspertów. Szkoda, bardzo bym chciał je poznać. Natomiast odniosę się teraz do pytania. Powyrokuje, jak to będzie w Kutnie? No, zobaczymy. Ja jestem ciekaw, czy będzie druga tura. Prezydent, który od 16 lat rządzi, do tej pory przy frekwencji 38% wygrywał w pierwszej turze. Teraz ta frekwencja będzie w mojej ocenie powyżej 45%. Więc widać drastyczny wzrost i większe zaangażowanie obywateli. I to widać w całej Polsce. Natomiast jeśli chodzi o te miasta typu Łódź czy Gdańsk, to one oczywiście są bardzo podobne w pewnym fragmencie. Zobaczymy, jaką decyzję podejmie wojewoda łódzki, pan profesor Rau. Decyzja w rękach wojewody. W mojej ocenie wojewoda wezwie Radę Miasta do wygaszenia mandatu prezydent Hanny Zdanowskiej. W sytuacji, kiedy Rada nie przyjmie takiej uchwały o wygaszeniu mandatu, będzie zmuszony wojewoda wydać zarządzenie zastępcze. Czeka nas dwuinstancyjne postępowanie sądowo-administracyjne, które zakończy się prawomocnym wyrokiem. Orzecznictwo w tej sprawie jest jednolite. Ryszard Czarnecki. Oczywiście trzeba te wyniki porównywać z tym, co było. I tutaj jest tak, że analiza wyników w Warszawie 3 lata temu wskazuje na to, że wtedy pani Grykiewicz-Waltz omań wygrała w pierwszej turze, uzyskała 47,2%, więc nie jest jakiś wielki skok Platformy czy obecnej opozycji. Jest to kontynuacja tak naprawdę rządów w Warszawie, podobnie jak w przypadku Poznania, jak słyszymy. Natomiast myślę, że no klęska Koalicji Obywatelskiej, Platformy Nowoczesnej w Gdańsku, miasto uważane za bastion Platformy i kandydat o bardzo znanym, kontrowersyjnym dla wielu, ale bardzo znanym nazwisku, Wałęsa, nie wchodzi, jak słyszymy, do drugiej tury. W drugiej turze jest człowiek, którego toczy się postępowania, pan Adamowicz, z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, synem zresztą marszałka Pożyńskiego, Kacprem Pożyńskim. Natomiast jeszcze raz podkreślam, to są wybory, w których w pewnym sensie pan poseł Rzymkowski miał trochę racji. To znaczy tutaj jest tak, że ja oczywiście będę podkreślał wyniki wyborów najbardziej politycznych, czyli wyniki wyborów do sejmików. Pewnie przedstawiciele Platformy będą wskazywać na wyniki w niektórych dużych miastach. No pewnie jakoś nie powiecie o Katowicach czy o Kielcach, bo raczej tu się nie będziecie mieli z czego cieszyć. Natomiast chciałem powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie. Jeżeli popatrzymy tutaj na ilość kandydatów. Pan przewodniczący Schetyna chwalił się 10 tysięcy kandydatów. Prawo i Sprawiedliwość wystawiło rekordową ilość w naszej historii, ponad 37 tysięcy kandydatów. To oznacza, że wzrost radnych w gminach, powiatach, także w sejmikach będzie mieć bardzo znaczący. To jest bardzo ważne. A Koalicji Obywatelskiej udało się zbierać z nawiązką 10 tysięcy z ogonkiem. PSL bez mała pod 20 tysięcy poszedł. Kukiz 15 zgromadził około 7 tysięcy. Tylko panie redaktorze, proszę nie zapominać, że wielu samorządowców PSL-u kandydowało na listach komitetu. Żeby zabrać państwa w podróż po sztabach wyborczych. To będzie taka chwila do odpoczynku. Nowogrodzkie, jest Agnieszka Drążkiewicz. Sprawdźmy, co się tam dzieje. No, cały czas jest atmosfera radości i uśmiechy nie schodzą z twarzy zaproszonych tutaj gości. Tak jak słyszeliśmy tutaj na antenie w trakcie tego wieczoru wyborczego, tuż po ogłoszeniu tych sondażowych wyników w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości wybuchła rzeczywiście wielka radość, wielka euforia. Goście zaproszeni na wieczór wyborczy gromkimi brawami przywitali te grafiki z tymi wstępnymi wynikami sondażowymi, kiedy się pojawiło oczywiście na ekranach głównych stacji telewizyjnych, a chwilę potem do zebranych wyszedł prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński nie krył radości, był rzeczywiście, widać było uśmiech na twarzy lidera Prawa i Sprawiedliwości, nie krył tego, że te sondażowe, wstępne, co prawda, wyniki są bardzo dobre, bardzo pomyślne dla partii rządzącej. Jak mówił Jarosław Kaczyński, taki wynik, te ponad 32%, oznacza, że uda się ustanowić władzę w wielu sejmikach w całym kraju. Ale od razu prezes Prawa i Sprawiedliwości dodał, że teraz przed całą partią ciężka praca, bo przecież zbliżają się kolejne wybory, wybory do Parlamentu Europejskiego, a potem wybory do naszego polskiego parlamentu. Potem oczywiście znowu były gromkie brawa, bo na scenie pojawił się premier Mateusz Morawiecki, wywołany zresztą bardzo ładnie przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, witając Mateusza Morawieckiego, mówił, że należą mu się podziękowania, bo to on był twarzą całej tej kampanii samorządowej partii rządzącej. Odbył setki, tysiące, niezliczoną ilość spotkań z wyborcami i właśnie na to Mateusz Morawiecki głównie zwrócił uwagę w swoim przemówieniu, mówiąc właśnie o tym, że dzięki dotarciu do wyborców Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę, która rządzi już ponad 3 lata, pokazało, że można również i w samorządach zaufać temu ugrupowaniu. Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że w kolejnych wyborach ten wynik będzie jeszcze lepszy. No i cały czas ta radość, tak jak mówiłam, nie schodzi z twarzy wszystkich gości, którzy tutaj są, a tutaj przypomnę, że około 300 gości pojawiło się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej w Warszawie. Z Nowogrodzkiej Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję Ci serdecznie. Przed chwilą byliśmy w sztabie wyborczym Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Tam są powody do radości, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe w roku 2018. Przepraszam. Tak, tak, tak. Nie, bo tu koleżanka na ucho podpowiada mi trochę inne rzeczy, nie związane w tej chwili z wynikami. Prawo i Sprawiedliwość 32,3%, 24,7% to jest wynik Platformy Obywatelskiej. I teraz do sztabu Platformy Obywatelskiej, czyli Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach. Za moment się przenosimy. Przepraszam, to ja mówiąc o Agnieszce, pomyliłem komitet. Łączymy się teraz z Komitetem Koalicji Obywatelskiej. Karol Surówka jest na miejscu. Tu w sztabie Koalicji Obywatelskiej również była radość, a o godzinie 21 można było nawet mówić o euforii. Trochę jak po strzelonej bramce na meczu piłkarskim. Radni, parlamentarzyści, działacze PO i Nowoczesnej skandowali Rafał, Rafał i pierwsza tura, pierwsza tura. To dlatego, że wyniki sondażowe dają kandydatom Koalicji Obywatelskiej na prezydentów miast zwycięstwo w pierwszej turze, między innymi w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu czy Poznaniu. Politycy koalicji w przemówieniach skupili się więc właśnie na tych wynikach. Tuż po ogłoszeniu wyników sondażowych na scenę wyszedł Grzegorz Schetyna, powiedział, że udało się zbudować skuteczny antypis i że jest to pierwszy krok do zwycięstwa. Po nim głos zabrał kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu sondaże dają 54,1% głosów. Podkreślał, że to zwycięstwo było możliwe dzięki setkom rozmów z warszawiakami. Dodał, że zobowiązuje go to do ciężkiej pracy. Podziękował warszawiakom, członkom sztabu, ale też Grzegorzowi Schetynie czy Hannie Gronkiewicz-Walc. Głos zabrała też szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, która powiedziała, że tu cytat, miasta pozostały bastionami wolności. Wydała też, że widać, że współpraca ma sens. Po tych przemówieniach już rozpoczęła się trwająca, zresztą nadal, seria wywiadów z dziennikarzami. Dziękuję serdecznie. Karol Surówka, sztab Koalicji Obywatelskiej. Przenosimy się teraz na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Sylwester Marciniak, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pan sędzia Wiesław Buś, pan sędzia Arkadiusz Despot-Mładanowicz, pan sędzia Krzysztof Strzelczyk oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, zarazem szef Krajowego Biura Wyborczego, pani Magdalena Pietrzak. Są z nami również delegacje centralnych organów wyborczych z Litwy, Rumunii i Gruzji. Bardzo serdecznie witamy. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór jeszcze raz. Proszę Państwa, chcę powtórzyć w skrócie to, o czym przed chwilą mówiliśmy, podając komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, że ci wszyscy wyborcy, którzy zgłosili się do lokali wyborczych do godziny 21, a z uwagi na szczupłość lokali, która no niestety od nas nie zależy, nie mamy możliwości zweryfikowania wszystkich lokali, nie mamy ani pracowników, ani uprawnień też do tego, żeby skontrolować wszystkie lokale, czy są o takiej powierzchni, że można było przyjąć wszystkich wyborców. Także ci Państwo wyborcy, którzy przed godziną, do godziny 9 zgłosili się do lokalu z chęcią głosowania, a nie mogli wejść do lokalu, ponieważ tego, co nam przekazywane informacje, są duże kolejki, przynajmniej w Warszawie, duże kolejki osób stojących. 7 takich komisji, jak pani minister mi podpowiada, jest w Warszawie, osób, które czekają nie tylko w środku, w lokalu, ale przede wszystkim na zewnątrz. Chwała Bogu, że deszcz nie pada, że jest ładna pogoda. Więc te wszystkie osoby będą oczywiście, otrzymają karty, będą miały prawo do zagłosowania. Natomiast jeżeli ktoś przyszedł już po godzinie 9:00, chciałby jeszcze skorzystać z prawa głosu, niestety nie możemy tego umożliwić. Kodeks wyborczy tego zabrania. Godzina 9:00, koniec głosowania. Także powtarzam, te osoby, które są i czekają na oddanie głosu i zgłosiły się do lokalu przed godziną 9:00 i są albo w lokalu, albo na zewnątrz, czy na ulicy, czy w jakichś miejscach poza lokalem, nie muszą się denerwować, będą na pewno dopuszczone do głosowania. To tyle. W sumie niewiele więcej mamy rzeczy do powiedzenia. Tu pan sędzia Marciniak. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, bardzo dobra wiadomość jest taka, że w historii wyborów samorządowych w tym roku prawdopodobnie możemy stwierdzić najwyższa frekwencja. Przeszło 50%. To jest dobry prognostyk dla włodarzy gmin, miast, jak i rajców gmin, powiatów i województw, bo można powiedzieć, mają większy tutaj i prestiż, i kwestie jednak ilości oddanych głosów na poszczególnych kandydatów. Także to na pewno jest pozytywna wiadomość dla wybranych, jak i wyborców, jak również organów wyborczych, że udało się zmobilizować i elektorat dopisał, przeszło 50%, podkreślam. Uprzedzając państwa pytania, które pewnie będą, muszę powiedzieć, że nadal podtrzymujemy tę nasze decyzję, czy w zasadzie stanowisko, że wyniki będą najprawdopodobniej podane ostatecznie przez nas, nie wcześniej, jak na przełomie wtorku, środy. Wszystko wskazuje na to, że przy dużej frekwencji będzie dużo więcej pracy przy liczeniu głosów, więc nie mogę tu podać ścisłego terminu, ale trzeba się liczyć z tym, że to może być najwcześniej wtorek wieczór, czy noc, wtorku na środę, czy cały czas podkreślam, że może czwartek jeszcze, mam nadzieję, że uda się wcześniej te wyniki podać. Bardzo proszę. Bardzo proszę o pytania ze strony dziennikarzy. To może ja zacznę. Katarzyna Gozdowa-Litwińska, TVN24 tutaj. Mam pytanie o te komisje, które jeszcze pracują, w sensie takim, że jeszcze ludzie głosują. To jest 7 komisji, pan powiedział chyba, tak? Które jeszcze, a czy tych ludzi jest dużo? Jak państwo rokujecie, kiedy się mogą skończyć głosowania i czy w innych miastach też pojawiły się takie przypadki? Tu państwo mówili wcześniej, że nie było tego zgłoszonego, ale może teraz coś się zmieniło. W innych miastach nie mamy takiej informacji, bo zostało zakończone w pozostałych delegaturach spłynęły informacje, że zostało zakończone głosowanie. W tych 7 mamy informację o 7 komisjach z Warszawy. To są tak naprawdę takie informacje, które na gorąco były nam przekazywane. One były przekazywane przez wyborców, którzy do nas dzwonili. Myśmy interweniowali, rozmawialiśmy z przedstawicielami miasta, żeby zabezpieczyć tam możliwość oddania głosu przez te osoby. Traktujemy to po prostu jako osoby, które przybyły do 21 do lokalu wyborczego i też stąd podjęte próby, żeby na pewno te osoby zostały wpuszczone i mogły brać udział w głosowaniu. Ale innych informacji nie mamy. To są tylko te o 7 komisjach w Warszawie. Kolejne pytanie. Bardzo proszę. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Ja chciałem zapytać w kontekście wyborów poprzednich samorządowych sprzed 4 lat i katastrofalnej sytuacji, jeśli chodzi o system liczenia, system elektroniczny. Jak teraz sprawuje się przy tak dużej frekwencji? Czy to wpływa przy tak skomplikowanej, jeśli chodzi o poziom, ilość kart do głosowania i te frekwencje, które państwo wspomnieli, na system elektroniczny głosowania, czy zliczania, i czy on jest w tym momencie całkowicie sprawny? Na system nie wpływa liczba głosów. Ona będzie miała wpływ na członków komisji, bo rzeczywiście będą mieli dużo więcej pracy. Dla systemu to nie ma takiego znaczenia. W ciągu dzisiejszego dnia to ta frekwencja, która była przekazywana, ona była przekazywana za pomocą tego systemu i tak naprawdę wtedy było największe obciążenie tego systemu. Sprawdziło się bez problemu. Myśmy tą frekwencję otrzymali ze wszystkich lokali wyborczych w kraju, także nie było problemu w tym zakresie. A teraz komisje będą najpierw ręcznie sporządzać projekty protokołów, dopiero potem wprowadzać do aplikacji, która pozwoli im, to jest takie narzędzie dodatkowe informatyczne, które pozwoli wyłapać błędy w liczeniu. I dopiero taki sporządzony protokół wydrukowany zostanie podpisany przez wszystkich członków komisji, sprawdzony jeszcze z tymi ręcznymi protokołami, które były przy liczeniu sporządzane i dopiero potem będzie wszystkie te dane zostaną przekazane do systemu elektronicznego przekazywania danych. Wszyscy je zobaczymy. A w następnej kolejności zostaną przekazane do tak zwanej wizualizacji, która jest u nas na stronie. Czyli jakby ta nasza wizualizacja, a program to są dwie różne rzeczy. Redaktor Wierzchowska, TVP Info. Ja mam pytanie jeszcze dotyczące tych incydentów różnych. Nie było przedłużenia ciszy wyborczej. Czy istnieje duże prawdopodobieństwo, że w którychś miejscach będą te wybory powtarzane, chociażby ze względu na to, że te karty do głosowania były niewłaściwe? No i jeszcze pytanie o EPUAP, o te problemy z listami, na które się dopisywali wyborcy. Czy będzie jakaś reakcja PKW w związku z tymi problemami, żeby uniknąć ich w przyszłości? Od końca zaczynając, jeśli chodzi o pułap, czy w ogóle zgłaszanie wniosków przez osoby, które chciały dopisać się do spisu wyborców. No tutaj nasza reakcja jest taka, myśmy wskazywali parokrotnie, kiedy jest ostateczny termin do zgłaszania wniosków. 16 października upłynął. No jeżeli ktoś chciał to uczynić ostatniego dnia, czy przedostatniego dnia, to musiał się liczyć z tym, że być może wójt nie zdąży sprawdzić i ustalić, czy rzeczywiście ta osoba, która zgłasza wniosek, faktycznie zamieszkuje w gminie, w której chciała głosować. Na to wójt ma 3 dni, ale przy takiej ilości wniosków i przy małej ilości pracowników, no nie są w stanie pracownicy wójta to sprawdzić. Myśmy też zalecali wielokrotnie, ażeby nie ograniczać się do samego wniosku, który był wysyłany w oparciu o informacje Ministerstwa Cyfryzacji, tylko żeby oprócz tych dokumentów wymaganych, żeby dołączać dokumenty, które uprawdopodobniają, że ta osoba mieszka faktycznie w tym miejscu, w którym chciałaby głosować. No, na wnioskodawcy taka ogólna zasada ciąży dowód ciężaru udowodnienia tego jej roszczenia, więc tutaj powinni mieć może do siebie trochę pretensje też osoby, które nagle zbyt późno przypomniały sobie, że chciałyby się dopisać i ograniczyły się tylko do takich formalnych dokumentów, ksero dowodu osobistego czy oświadczenia o zamieszkiwaniu. No to nie jest wystarczający dokument dla wójta. To jest jedna rzecz, a przepraszam, pierwsze pytanie dotyczyło... No to tu nam trudno powiedzieć, to nie do nas należy ocena. Jeżeli osoby, które poczuły się pokrzywdzone, że tak to nazwę, incydentami, jakie miały miejsce, czy jakimiś niedociągnięciami, które zdaniem tych osób mogły naruszać ich prawo do głosowania, no to jest przewidziana droga sądowa, zgłoszenie, wystąpienie z protestem wyborczym i tutaj będzie sąd decydował. No my tu nie mamy żadnych uprawnień ani do oceny tych wydarzeń, ani też do podpowiadania komuś, jaką drogę powinien obrać, więc to już będzie należało do sądu okręgowego, który będzie ten ewentualny protest rozpatrywał. Trwa konferencja w Państwowej Komisji Wyborczej, która informuje o frekwencji i podaje też inne dane. Będziemy na bieżąco Państwa informować, a teraz rozmawiamy z publicystami. Oddaję głos Marcinowi Pośpiechowi. Trwa też przede wszystkim gorący polityczny wieczór w Polskim Radiu, a więc na gorące polityczne komentarze. Z nami nadal Liza Olczyk Wprost, Piotr Semka do Rzeczy, Piotr Kwieciński z Sieci, Piotr Trudnowski z Klubu Jagiellońskiego. Utarło się, że wybory samorządowe to takie głosowanie, w którym wszyscy politycy ogłaszają zwycięstwo i to bez względu na wynik, ale spójrzmy na to trzeźwym okiem, odsuwając ten polityczny marketing. Gdzie szukać zwycięzców, gdzie przegranych, a może faktycznie te główne siły dziś wygrały? Piotr Semka do Rzeczy na początek. Jeśli przyjąć, że opozycja zakładała, że punktem odniesienia tych wyborów są wybory parlamentarne jesienią 2019 roku, to konstans został zachowany. Mniej więcej ten wynik przypomina część sondaży z tego roku, nie tych najlepszych dla PiS-u, bo tutaj PiS i logika wyborów samorządowych zżera na rzecz właśnie bezpartyjnych samorządowców i PSL-u część głosów, ale zostało zachowane, to jest 8% i to jest dla PiS-u dosyć ważne. W obu klubach, w obu najważniejszych sztabach wyborczych był podobny przekaz, to znaczy musimy ciężko pracować. Oczywiście w wypadku Platformy Obywatelskiej osłodzony o prestiżowy wynik Trzaskowskiego w Warszawie, bo rzeczywiście obie te partie zrobiły z Warszawy taką bardzo pierwszoplanową walkę. Teraz dwa słowa o wygranych. W jakim sensie jaki jest wygrany? Ponieważ bez jego, mimo że przegrał, to bez jego pokazania gryzienia trawy, ogromnego wysiłku, wynik PiS-u w całej Polsce nie byłby tak dobry. A ten wynik mimo wszystko nie jest rozczarowaniem, że nie ma drugiej tury, jeżeli chodzi o Patryka Jakiego? Jest w tym sensie, że w stosunku do wyników Sasina poszerzył go o 3%. I to jest jeden sygnał, że w Warszawie nie działa mechanizm, na który liczył PiS, to znaczy ludzi wdzięcznych za 500+, którzy wcześniej nie chodzili. To nie zadziałało. A reprywatyzacja, natomiast sprawa reprywatyzacji też nie zadziałała? Okazało się, że grzana była tak długo, że przestała mieć polityczny seksapil. Bardzo duże osiągnięcie Płażyńskiego w Gdańsku. Adamowi 36, on 32,3. Słabszy, ale też jednak przynoszący chlubę PiS-owi. Wynik pani Wesel ma 33, do Majchowskiego, który uzyskał 43%. I to będzie druga tura, tak? I ostatnia uwaga, która jest bardzo wyraźna. No błędy jednak były po stronie PiS-u. Wypowiedzi wojewody zmobilizowały elektorat w Łodzi, natomiast klip o imigrantach zmobilizował ten elektorat w Warszawie lewicowy, który jest bardzo taki neurotyczny. Faszyzm nie przejdzie, nazwijmy go w cudzysłowie. I jeszcze jedna uwaga. No, porażka Lecha Wałęsy w tym sensie, że jego syn przegrał w Gdańsku. Ja to traktuję trochę może małodusznie jako karę za to, że przyszedł do lokalu w partyjnej koszulce faktycznie. Piotr Semka do rzeczy. Eliza Olczyk wprost. No właśnie, kto wygrał, kto przegrał, które te punkty na tej mapie, tej batalii wyborczej są najbardziej charakterystyczne tutaj dla pani? No Piotrek mówił o wygranych, to może ja powiem o przegranych. No moim zdaniem przegrana PiS-u w dużych miastach to jest tak naprawdę fatalny sygnał. Ale dla to my się spodziewaliśmy, partii, że będzie miał pod taki, górkę w dużych miastach. Tak, ale nie aż tak druzgocąca. Jednak 70% w Łodzi, czy nawet 50 parę procent w Warszawie, wygrana w pierwszej turze we Wrocławiu, w Lublinie, w Poznaniu, no to są, to jest jednak druzgocąca przegrana. I to jest tak naprawdę przegrana filozofii PiS-u w dużych miastach. Przegrała filozofia PiS-u, że pewne decyzje przeprowadza się na siłę. Mówię tutaj o reformie sądownictwa. W dużych miastach dochodziło do manifestacji przeciwko tej reformie sądownictwa i duże miasta... I to jest teraz ten efekt, tak? I duże miasta teraz pokazały, że po prostu tego nie akceptują. To jest jedna rzecz. Natomiast druga przegrana to tak naprawdę Koalicja Obywatelska. 24% w sejmikach to jest słaby wynik. Niezależnie od tego, co będzie sobie Koalicja Obywatelska opowiadała, że to jest drugi wynik, że to są duże miasta, no to jednak w porównaniu chociażby do wyniku wyborów parlamentarnych, już nawet nie tych samorządowych. To było 24%, a jeżeli chodzi o wybory samorządowe do sejmików. 4 lata temu Platforma Obywatelska, wtedy bez Nowoczesnej, nie w koalicji, sama, 26%. Tak. Procent, czyli tutaj traci. Tutaj traci i jak zwykle, jeżeli dojdzie tutaj do koalicji, to jak zwykle po raz kolejny uratuje ją PSL, bo PSL to jest wielki wygrany moim zdaniem tych wyborów. PSL wielkim wygranym. Piotr Skwieciński, PiS ma bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o sejmiki. Zyskuje w porównaniu z tym, co działo się 4 lata temu, ale czy to pozwoli, aby PiS rządził w tychże sejmikach, bo jeszcze trzeba mieć większość. Ja mam co do tego bardzo daleko idące wątpliwości, ponieważ rzeczywiście PiS, tak wynika z tych exit poll, zdobył większość, w sensie przyszedł jako pierwsza partia w 9 z 16 województw, ale to nie znaczy, że w tych 9 będzie województwach rządził. Będzie rządził. To, jak to ten czynnik, o którym już mówiliśmy, to znaczy bardzo dobry wynik Polskiego Stronnictwa Ludowego w połączeniu z tym, że SLD, ono generalnie przegrało wybory, te wybory, i to jest odrębny temat. 5,7%. Tak, ale jednak mimo wszystko jest to powyżej 5%. To w połączeniu z relatywnie słabym wynikiem ruchu Kukiza, to wskazuje na to, że zapewne zostaną odtworzone koalicje liberalno-ludowe w województwach, a to z kolei oznacza, że opozycja zachowa to, co PiS miał nadzieję jej zyskać. Zabrać. To znaczy po pierwsze możliwość sterowania środkami pieniężnymi na poziomie województw, to jest bardzo ważne. To pomaga budować zaplecze polityczne. Po drugie oczywiście cała kwestia polityki zatrudnieniowej, to jest masa etatów. Po trzecie wreszcie taki prestiż lokalny. W Polsce, o czym my mało pamiętamy, ale są takie badania, które mówią, że według wszelkich możliwych wskaźników samorząd lokalny jest w Polsce... Znaczy tylko w krajach skandynawskich ma on mocniejszą pozycję niż w Polsce. Bardzo wielu ludzi żyjących poza Warszawą, a może w ogóle poza metropoliami, żyje tak naprawdę daleko od władzy centralnej. Ona ma, oni nie zauważają, a te władze lokalne, a to zwłaszcza te wojewódzkie, owszem, tak. To ja tylko dodam, że 4 lata temu PiS wygrało w 5 województwach, rządziło w jednym, na Podkarpaciu. 8 lat temu PiS wygrało w 2 województwach, nigdzie nie przejęło władzy. Piotr Trudnowski, Klub Jagielloński. Jak pan ocenia te wyniki, które poznaliśmy? Kto tu wygrał, kto przegrał? Myślę, że najciekawszy wątek, na który zwrócił uwagę redaktor Schwieciński, czyli to, że przy takim rozkładzie głosów, mimo tego, że PiS dużo zyskał, to trudno będzie mu chyba, choć my nie znamy szczegółowych, jak tutaj siedzimy, informacji na temat poparcia w poszczególnych województwach. Natomiast istotną informacją, na którą warto zwrócić uwagę, są te wyniki tych mniejszych komitetów, czyli bezpartyjni samorządowcy, Kukiz 15, SLD, bo te wyniki, które osiągnęły te formacje w granicach 5-6%, faktycznie w sejmikach mogą oznaczać niewzięcie mandatów, ponieważ ten realny próg wyborczy jest większy niż 5% w sejmikach, ze względu na to, że jest tych radnych sejmikowych po prostu dużo mniej niż w parlamencie. I tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że faktycznie te 16-17% głosów może się niespecjalnie przełożyć na jakieś mandaty, takie, które teoretycznie mogłyby być wsparciem koalicyjnym dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc faktycznie ten sumowany wynik Platformy Nowoczesnej i PSL-u, to jest ponad 41% przy wyniku 32% Prawa i Sprawiedliwości, więc tutaj ewidentnie to raczej te formy ugrupowania opozycyjne będą miały szansę tworzyć władzę w sejmikach. Natomiast warto zwrócić uwagę, że zarówno Platforma Obywatelska i Nowoczesna, jak i Prawo i Sprawiedliwość w stosunku do wyborów parlamentarnych 2015 roku straciły. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość zyskało 5 punktów mniej niż miało w wyborach parlamentarnych, przede wszystkim na rzecz Polskiego Stronnictwa Ludowego. I podobnie Platforma i Nowoczesna, które łącznie miały wówczas też ponad 32%. I również mają teraz ten wynik dużo słabszy, więc tutaj trudno się nie zgodzić z tym, że PSL jest największym wygranym. Piotr Dnowski z Klubu Jagiellońskiego. Tu stawiamy kropkę, ale oczywiście do naszych komentarzy wrócimy. Czekają kolejne konferencje w tym wyborczym wieczorze. Z komentatorami, z publicystami, z gośćmi Wieczoru Wyborczego Polskiego Radia. Przypomnę, rozmawia Piotr Trudnowski. To nie są jedyni goście w studiu Władysława Szpilmana. Są także politycy, z którymi rozmawia Adrian Klarenbach. Dużo mówiliśmy o tym, co to będzie wszystko. Te wyniki sondażowe, jak na razie, które poznaliśmy wyborów samorządowych, oznaczało dla układu sił w sejmikach. Wygląda na to, po pierwszych komentarzach, że wszystko pozostanie w tym dużym trójkącie. Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Polskie Stronnictwo Ludowe. W sztabie wyborczym PiSu, w sztabie wyborczym Koalicji Obywatelskiej zdążyliśmy już być. Czekają nasi reporterzy w kolejnych miejscach Warszawy. Tak, i teraz łączymy się ze sztabem Kukiz 15. Dobry wieczór. Ugrupowanie Kukiz 15 uzyskało 6,3%. Taki sam wynik mają bezpartyjni samorządowcy. W warszawskim sztabie Kukiz 15 zabrakło części liderów, m.in. samego Pawła Kukiza i wicemarszałka Stanisława Tyszki. Ale kandydat na prezydenta Warszawy Marek Jakubiak oraz poseł Agnieszka Ścigaj mówili o sukcesie. Dziękuję bardzo. przed wyborami samorządowymi tak naprawdę rzadko kto dawał nam jakiekolwiek szanse. Okazuje się, że Kukiz 15 ma stały elektorat, który się waha pomiędzy 6% a 10%. Bardzo nas to cieszy, dlatego że to są bardzo charakterystyczne wybory. Czwarte miejsce w Polsce, gdzie naprawdę zaczęliśmy dopiero budować swoje struktury. Dopiero 3 lata, więc to jest niesamowite. Słuchajcie, nie było takiego ugrupowania, żeby bez pieniędzy podatników, pamiętajcie, bez pieniędzy podatników, za własne pieniądze, z czystej idei, czwarte miejsce, samodzielnie, bez żadnej koalicji, samodzielnie mamy czwarte miejsce. Marek Jakubiak pogratulował także wyborczego wyniku Rafałowi Trzaskowskiemu, a w tej chwili na miejscu jest kilkadziesiąt osób. Sztab powoli pustoszeje. To był sztab ruchu Kukiz 15, tam był Karol Tokarczyk. My spotkamy się teraz z tymi, których nasi komendatorzy zdążyli już obwołać no, jednymi z wielkich zwycięzców tych wyborów, bo Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory samorządowe, owszem, ale Polskie Stronnictwo Ludowe odnotowuje bardzo dobry wynik. W sztabie wyborczym Komitetu Wyborczego PSL, który w siedzibie OPZZ przy Kopernika w Warszawie, znajduje się teraz nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Dobry wieczór. Niezwykle głośny okrzyk radości w sztabie PSL był uzasadniony. Przed wyborami wszyscy spekulowali, kto będzie trzecią siłą. Okazali się nią właśnie ludowcy. 16,6% w sondażowych wynikach. Na wieść o tym już po 21:00 działacze skandowali PSL, PSL. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że Polacy wybrali partię pojednania. Polskie Centrum wybrali pokój, a nie wojnę. Podziękował za ogromny wyraz zaufania i mówił, że to wielkie zobowiązanie. Ale tutaj wspominano też o poprzednich wyborach sprzed 3 lat. Tu cytat o żółtej kartce, którą dostali ludowcy w wyborach parlamentarnych. Teraz to się odwróciło. Obroniliśmy Polskę samorządową, podkreślał Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu z kolei nawiązał do bardzo udanych poprzednich wyborów samorządowych. Ludowcy się cieszą, ale tutaj padły słowa, że te oficjalne wyniki mogą być jeszcze lepsze, bo sondaże dawały tej partii 2 razy mniejsze poparcie niż to, które poznaliśmy po 21:00. Tomasz Zielenkiewicz, wprost ze sztabu Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego w wieczorze wyborczym Polskiego Radia. Na antenie Polskiego Radia program pierwszy, program trzeci, Polskiego Radia 24 i w internecie na www.polskieradio24.pl. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Patrycjusz Wyżga, witam Państwa ponownie w studiu imienia Władysława Szpilmana. Jak Państwo słyszeli, trwa wieczór wyborczy Polskiego Radia. Na najświeższe informacje dotyczące wyników wyborów samorządowych, gorące komentarze polityków oraz opinie ekspertów mogą Państwo liczyć do godziny 23:00. Za chwilę serwis Trójki, ale zanim Artur Ebertowski przedstawi Państwu szerszy obraz sytuacji, już teraz kluczowe informacje. Frekwencja w wyborach samorządowych wyniosła 51,3% według sondażu Exit Poll przygotowanego przez firmę Ipsos przeprowadzonego dla TVP, TVN-u i Polsatu. Miasta, w których najpewniej nie będzie drugiej tury wyborczej, bo kandydaci zdobyli co najmniej połowę głosów, to m.in. Łódź, Lublin, Poznań, Białystok, Katowice, Wrocław i Warszawa. W wyborach do sejmików wojewódzkich w skali całego kraju wyniki są następujące. PiS zdobył ponad 32%, Koalicja Obywatelska prawie 25%, PSL ponad 16,5%, Kukiz 15% ponad 6%, bezpartyjni samorządowcy identycznie, SLD, Lewica razem prawie 6%. 4 minuty do godziny 22:00. Za chwilę najświeższe informacje. Manam w programie trzecim Polskiego Radia. Zbliża się 22.